शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। हुसाना तुम सामने थी एक पल, हुसाना अगले ही पल थी उजल। अब क्या बताऊं मैं, ये सारा मैं हूं मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। It's not that it's hosanna true. Hosanna, be there when you're calling, I'll be there. Hosanna, feeling like my whole life has changed. I never wanna be the same, it's time we rearrange. I'll take a step, you take a step, and me, I'm calling out to you. Hello. Tumsa to